เคยบอกวิธีที่ตั้งจิตจะเก็บหุ้นจากที่ตั้งจิตจะจับบัวใดก็ให้กั้นลมกั้นลมหายใจเข้าคนนั้นปุ๊บเข้าไปแล้วก็ดึงความรู้สึกเข้ามาความรู้สึกที่จะไปจดจ่อจุดที่ตั้งเวลาเราตั้งจิตแล้วก็ดึงความรู้สึกของเรานะเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายนั้นเราจะรักษาไว้ในจุดนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันให้ประคองไว้ในจุดนั้นเรื่อยไปเพื่อให้ใจของเราสงบการฟังเทศด้วยจะมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งฟังปริยัติธรรมกับปริยัติธรรมมันเราต้องจำหัวข้อนั้นต่างๆไปอีกแนวหนึ่งเรียกว่ามันเป็นภาคปฏิบัติอย่างที่สมาเทศได้ฟังเนี่ยต้องกำหนดจิตฟังเพื่อให้จิตสงบไม่ต้องจำให้จิตมันสงบในหลักนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นหลักปริยัติแล้วก็จะจดจำเอาบ้างวันนี้จะเล่าเรื่องปัญหาที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหายักษ์ทางพุทธการว่าเรื่องยักษ์มันปิดมีตัวมีตนยังไงไม่รู้แต่คงจะว่ามีไม่ได้เห็นตัวตนคงเป็นเรื่องมันก็คล้ายเทพอย่างนึงพวกยักษ์มันแสดงตัวให้ใครปรากฏว่ามียักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าอาราวกยักษ์อยู่ที่ต้นสะเดาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเพื่อจะไปพักผ่อนตรงนั้นยักษ์มันก็ขู่ถ้าท่านเข้ามาตรงนี้นะท่านต้องตอบปัญหาข้าพเจ้าจะถามปัญหาถ้าว่าท่านไม่ตอบข้าพเจ้าจะจับขาท่านเหวี่ยงไปทางแม่น้ำหกขาโน่นหรือมีฉะนั้นก็จะจบเอาหัวใจของท่านไปออกว่างั้นพระเจ้าประกาศว่าเรายังไม่เห็นใครๆที่จะจับแข้งจับขาหรือจับหัวใจของเราได้เลยแต่ว่าท่านจะถามปัญหากับเราก็ถามมาเถอะพระเจ้าตอบให้หมดแต่ผู้ที่จะมาประทุษร้ายเราจะบีบหัวใจบีบแข้งอีกครั้งมันทำเราไม่ได้หรอกอยากบอกว่าทางนั้นเราจะถามปัญหาเขาอยากบางพวกบางเรามันยังไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้มันทำปานาติบาตมันเลยไม่เลื่อมใสในคำสอนมันยักษ์มันก็เลยถามปัญหาว่าอะไรเป็นทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ทั้งหลายอะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้รถอะไรเป็นรถประเสริฐการเป็นอยู่อย่างไรจึงประเสริฐสุดนี่ทำยักษ์มาทำปัญหามันก็มีปฏิภาณดีเหมือนกันยักษ์ไม่อยากก็เลยตัดตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ของมนุษย์ทั้งหลายศรัทธาท่านหมายถึงความเชื่อคนเราจะประกอบกิจวัตรหน้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักก่อนถ้าไม่มีความเชื่อเราการประกอบกิจวัตรหน้าที่นั้นมันก็ไม่ตั้งมั่นยังมีความสงสัยยังมีความท้อถอยจะเชื่อแน่วแน่ในสิ่งที่ใครจะทำนั้นเรียกว่าศรัทธาตามหลักคำสอนวิทยาที่ว่ามีศรัทธาศรัทธาเนี่ยมีสองอย่างศรัทธาญาณสัมปยุตนี่เป็นสัมบาลีนะญาณสัมปยุตแปลว่าความเชื่อประกอบด้วยปัญญาความเชื่อประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลจึงเชื่ออันที่สองศรัทธาญาณวิปยุตความเชื่อที่ปราศจากปัญญาอันที่หนึ่งเชื่อศรัทธาญาณสัมปยุตน่ะ ขาได้ยินได้ฟังได้รู้ได้ประสบได้เขาต้องให้ความพิจารณาซะก่อนให้ความพิจารณาเหตุหาผลซะก่อนจึงจะเชื่อทีนี้ถ้าสิ่งใดยังเชื่อไม่ได้แต่ก็ยังไม่ปฏิเสธต้องพิสูจน์เพราะบางอย่างเราจะเอาเหตุเอาผลในธรรมดายังไม่ได้ต้องพิสูจน์ตัวอย่างเช่นมีบางท่านบางองค์ที่แสดงธรรมขัดขานเรื่องการแผ่เมตตาในหลักการแผ่เมตตาที่เราใช้กับโยมสวรรค์อังสุกิโตโหมินิริโขโหมิอเวโรโหมิอภยาปโจโหมิอนิโคโหมิสุขิเอตนังปริหารามิอันนี้เรียกว่าการแผ่เมตตาแผ่เมตตาในตัวเองหรือแผ่เมตตาให้ตัวเองอันที่สองแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นก็คือสเปสัตตาสุกิตาหอนตุสเปสัตตาเวลาหอนตุสเปสัตตาพยาปัญญาหอนตุสเปสัตตานิคาหอนตุสเปสัตตาสุกิตาหานตุสเปสัตตาสัพพทุกขาภูเนตระนั่นเรียกว่าแผ่ให้แก่คนอื่นผู้ที่คัดค้านที่ใหญ่โตก็คือพุทธทาสจังหวัดชายาเดี๋ยวนี้เป็นหายภาพไปแล้วแต่เราโอ้ยใครว่าจะไปแผ่เมตตาให้แกตัวเองไปคนเห็นแกตัวแกได้เขาใครว่าจะไปแผ่เมตตาให้ตัวเองนะผิดหลักใช่ไหมภาษาบาลีนะแต่งเอาเองนะพุทธทาสขัดขานเพราะว่าเมื่อท่านค้นคว้าพระไตรปิฎกมากกันพุทธทาสนี่อย่างบางครั้งยังบอกว่าถ้าตายไปโดนแล้วเขียนไม่ถูกถ้ามีโอกาสมีเวลามีที่เราจะแต่งเสื้อใหม่นู่นอย่าทั้งขนาดนั้นทีนี้หลักแผ่เมตตาที่ว่าแผ่เมตตาในตัวเองแล้วแผ่ผู้อื่นโดยเฉพาะก็คือแผ่เมตตาในตัวเองนั้นผิดหลักพุทธศาสนาไงอย่างนี้แหละถ้าเราว่าตามเหตุผลทั่วไปโดยถ้ายังไม่พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแล้วก็เหมือนจะถูกต้องเหมือนกับเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แต่ถ้าเอาภาคปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราทำใจให้สงบลงแล้วเพื่อน้อมใจของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายแล้วนึกแผ่เมตตาให้ตัวเองอังสุกิโตโหมิเราจงมีความสุขอเวโรโหมิเราจงอย่าได้มีเวรอัพยาปโชโหมิเราจะถูกเบียดเบียนอันนี้โคโหมิเราจงพ้นจากทุกข์ยากลำบากสุขีจะนั่งบริหารตัวเราสามารถรักษาได้ถ้าผู้ใดเพียรพยายามแผ่ด้วยเมตตาด้วยพลังจิตบุคคลคนนั้นจะมีใจชุ่มชื่นเบิกบานไม่หงุดหงิดใจของบุคคลนั้นไม่หงุดหงิดมีความชุ่มชื่นไม่จะสงบนั่งภาวนากับใจจะชุ่มชื่นโดยเฉพาะที่แผ่ไปในคนอื่นแผ่สเปสตางก็เหมือนกันเป็นเครื่องช่วยทั้งสองทางให้คนอื่นถ้าว่าแผ่ไปเจาะจงแผ่สองอย่างแผ่โดยส่วนรวมไม่เจาะจงใครอันนั้นจิตผลก็จะน้อยหน่อยนึงนี่ถ้าแผ่ไม่การเจาะจงคนหรือว่าเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะส่งกระแสเมตตาถึงคนนั้นนะครับมันกระแสแรงเข้าถึงคนนั้นบางทีบางคนหนึ่งทั้งฝันเห็นฝันว่าท่านมาพูดในแผ่เมตตานะให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเป็นต้นจะชุ่มชื่นเมื่อก่อนนั้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังบุตรีอาตมาน่ะก็มาภาวนานี่ทุกวันนี่พอตอนเย็นๆจะมาก็เข้าที่นั่งภาวนาก็แผ่เมตตาในแกน่ะแผ่นั้นจะมาแล้วก็แผ่ให้แกทีนี้แกก็มาเล่าว่าโอ้ยพระเจ้าชุ่มเย็นเหลือเกินกันค่ำๆมาก็ได้รับความชุ่มเย็นทุกอย่างเพราะทำไมจะเป็นเพราะหลวงพ่อนะแผ่เมตตาให้ตลอดก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเขายุ่งยืดเป็นอย่างเขามีความสุขใจ สิ่งเหล่านี้เราจะไปพิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้พิสูจน์ด้วยการกระทำประกอบมันเกิดผลอย่างไรแล้วแผ่ในตัวตาในตัวเองเนี่ยได้เกิดผลอย่างไรโดยเฉพาะเอาว่ามีความชุ่มชื้นหรือจะไม่มีเวรมีภัยเป็นเครื่องป้องกันไม่มีเวรมีภัยมีอันตรายได้ด้วยถ้าแผ่ในตัวเองไว้อย่างนั้นถ้าไม่ทำเอาอาจจะมีอันตรายอย่างไรอย่างก็ได้นี่เรียกว่าพิสูจน์ด้วยการกระทำด้วยการประกอบว่าได้ผลอย่างไรอย่างนี้เราก็เชื่อเราได้อีกอย่างหนึ่งบางพวกบางเราโดยเอาทางภาคทฤษฎีมาเป็นหลักบอกว่าบุคคลผู้ยังกินเนื้อกินปลาอยู่แล้วเนี่ยจะไปสัพเพสัตตาสัตว์เราไม่ได้ผลแผ่เมตตาไม่ได้ผลเนาะถ้าไปกินเนื้อสัตว์เนื้ออย่างต่างๆอยู่เขาไปกินเขานี่แล้วก็แผ่เมตตาย่อมไม่ได้ผลอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปพูดเอาไปว่าเอาไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้กระทำถ้าโมนั่นพยายามแผ่เมตตาเอาเสียงเจาะจงกันเลยครับทางเจาะจงสัตว์นิรฉานทั้งหลายที่มันเอาตัวอย่างหลวงปู่ทื่อท่านไปอยู่ที่เชียงดาวท่านว่ามีเสือตัวหนึ่งมันมาหาท่านเพราะท่านแผ่เมตตานั่นมันก็มานอนอยู่ที่ใกล้ๆท่านนั่นไม่ได้กัดท่านแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันแมวเอวอยู่กับท่านนะอาศัยกำลังแผ่เมตตาของท่านนะมันเป็นเหตุสัตว์เชื่อไว้ใจมันไว้ใจชายและสัตว์บางชนิดบางอย่างมันเป็นปฏิปักษ์เหมือนกันแต่ก็ถ้าเราแผ่ไว้แล้วแม้สัตว์เหล่านั้นจะเป็นปฏิปักษ์มันก็ทำอันตรายเราไม่ได้ถ้าตัวอย่างหมาถ้าผู้ใดไปกินชีสหมานะพอโทรพอผ่านไปถ้าหมามันเห่าไล่กัดเอาหนึ่งเขาว่ามันได้กินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามบริโภคเนื้อสัตว์หรือจะเป็นสิทธิ์ทั้งมนุษย์ด้วยถ้าที่มีพิษอย่างว่าเนื้อเสือไม่บริโภคเนื้องูก็ไม่บริโภคถ้าไปบริโภคเนื้อสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมันได้กินมันก็มุ่งร้ายทำร้ายเอานั้นจึงห้ามดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ก็ว่าต้องไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังและไม่ได้รู้ว่าเขาทำมาเพื่อตัวเองหรือไม่ได้ไปสั่งให้เขาทำให้เก็บบางคนมาทำปานาธิบาตไปหาซื้อปลาในตลาดเดินไปโอ้ยหาซื้อปลาบอกมีปลาตายวะปลาตายกับวีสักตัวเหมือนกันเจ้าของปลามันกับว่าค้อนบุบหัวปลาแล้วโอ้โหนี่ปลาตายอยู่นี่มาทำไมเจตนาจงใจไม่ดีอย่างนั้นมันเขาเจตนาจงใจเขาฆ่าอย่างนั้นถ้าจริงให้หาเอาสิ่งที่เขาทำมาแล้วมันเห็นได้ยินได้ฟังอย่างต่างๆพระพุทธเจ้าตรงนี้ให้บริโภคได้เรื่องเหล่านี้พระเทวทัตเสนอให้พระพุทธเจ้าห้ามภิกษุทั้งหลายไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหลายเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ชาวบ้านเขากินยังไงยังไงวะที่สุดก็ต้องอาศัยชาวบ้านเขาอย่างนั้นเราอนุญาตสำหรับเนื้อ นอกจากเนื้อสิบอย่างที่เราห้ามแล้วนอกจากนั้นไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่ได้สงสัยแล้วก็บริโภคเลยแต่ว่าในขณะที่บริโภคจะพี่นาว่านั่นมันไม่ใช่เนื้อมันไม่ใช่งัวไม่ใช่ควายไม่ใช่หมูแต่ว่าถือว่าเป็นอาหารใช้คำว่าบริโภคอาหารในหลักอันนี้พุทธเจ้ายังสอนไว้ว่าให้ไม่มีอัปปุปทานอย่างญาติโยมที่จะมามนต์มนต์พระไปฉันถ้าออกชื่อโภชนะแล้วพุทธเจ้าห้ามอาบอาบัติภิกษุผู้ไปรับอย่างนั้นเช่นว่ามันขอพระคุณเจ้าไปในบ้านไปบ้านผมนะไปกินลาบหมูไม่ได้โดนถ้าในมนต์อย่างนั้นเราก็รู้เจ้าองค์นั้นไปฉันนั่นเออเอาอาบัติแล้วถือนมนต์ออกสู้อย่างนั้นดังนั้นวิธีการมนต์พระที่เป็นธรรมให้ถูกต้องท่านชายก็ว่าเออนี่ขอนิมนต์ฉันพัฒนาหารฉันพัฒนาหารเช้าฉันพัฒนาหารเทนก็พัฒนาหารอาหารมันก็รวมกันอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราไม่ได้บุกว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นไปฉันเนื้อฉันปลาฉันมันไม่ได้ว่านั้นแต่อาการที่เราฉันสิ่งเหล่านั้นถือเป็นเนื้อถ้าทีเราแผ่เมตตากำลังแผ่เมตตาที่เรามีอยู่พลังจิตของเรานั้นคือความสุขแล้วก็อยู่คนละวาระกันเราไม่มีเจตนาไม่มีจงใจที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราบริโภคทำไมบริโภคเนื้อเราบริโภคอาหารไม่ใช่บริโภคสัตว์มันเป็นอาหารมันสำเร็จอาหารมาแล้วอันนี้นำมาวัดสำหรับเรื่องความเชื่อถือสิ่งใดที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเราเกิดสงสัยบางอย่างนะเอาเหตุเอาผลมันไม่ได้จะไม่ต้องพิสูจน์โดยภาคปฏิบัติหรือเอาอย่างที่ว่าเอาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่พุทธเจ้าวางไว้ว่าไว้อย่างพวกของเราถือว่าเออนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่นรกสวรรค์นั้นมันมีมาก่อนศาสนาพาเขาถือว่านรกสวรรค์มันมีอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเป็นการอนุโลมตามเขาก็รับรองว่ามันมีมันเป็นอย่างนั้นคราวนี้เขาจะปฏิเสธเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นจะปฏิเสธไม่มีไม่เป็นไม่ได้นะอย่างนี้นะที่มันเป็นจะต้องพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยพลังจิตต้องสามารถทำใจสงบเป็นสมาธิลงให้มันได้จึงจะสามารถรู้ได้ถ้ายังมาถึงอย่างนั้นเราก็จะพึงปฏิเสธเราต้องพิสูจน์ให้ได้เขาจูงสื่ออย่างอย่างต้องวิจงวิจารณ์วิจารณ์บางอย่างในชาวโลกเขาไม่มีท่านในนักวิจัยเขาเรียกวิจัยเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเอาให้ถึงแก่นแท้งมัน นี่คือลักษณะของความเชื่อเราจะเชื่อสิ่งหนึ่งมีอะไรต้องพิสูจน์ให้ได้ตามเหตุผลธรรมดาก่อนหรือถ้าสิ่งนั้นมายังเมื่อพิสูจน์แล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยทางปฏิบัติทดลองส่วนความเชื่ออันที่สองคือเชื่อโดยปราศจากปัญญาเขาทำอย่างนี้เขาถือว่าคนหูเบาความจริงมันหูมันบรรดาดอกคือใจเบาพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อเอาซะเลยคนอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าศรัทธาจริตคือเชื่อง่ายและโดยมากเนี่ยถ้าว่าสอนให้ภาวนานะคนศรัทธาจริตเนี่ย หรือว่าจะสงบได้ง่ายเลยเพราะกับสายสัมพันธ์เลยจะลองสงบได้ง่ายแล้วก็เสื่อมเร็วด้วยทำไมหลังที่กันมาเคยไปอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยว่ามันอยู่ท่าผาจะลุยญาติโยมทั้งหลายมาทั้งผู้หญิงผู้ชายมาสอนให้กับภาวนาก็สามารถทำความสงบได้กันทุกคนอย่างนี้เรียกว่าเขาเชื่ออาจารย์ทำได้ยังไงขนาดยุงก็ต้องเอาตอนค่ำๆหรือไม่ยุงกัดด้วยกันจะมานั่งอยู่บนธรรมะมันต้องรีดไล่ยุงแต่ว่าหมู่โยมทั้งหลายเขาบ่ไล่กันนั่งสงบชื่อยึดเลยเขานะแต่ธรรมะสู้เขาบ่ได้ยุงกัดมีแต่ไล่แต่ว่าเขาบ่ไล่นั่นแปลว่าเขาเชื่ออาจารย์เขาเชื่อแล้วก็เขาสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ด้วยถ้าใจสงบเป็นสมาธิก็ข้ามสิ่งนั้นได้ทีนี้เมื่อจะมาหนีจากเขาเลยอ้าวกลับไปอีกหายหมดเลยสมาธิสมาธิยังมันบุวีทั้งนั้นมันประมาทกันมันทิ้งกันหมดอ่ะก็เลยเสื่อมไปนี่คือลักษณะของความเชื่ออันที่หนึ่งว่าพุทธิจารย์ใจว่าเป็นทรัพย์ถ้าความเชื่อแน่วแน่ลงไปแล้วเป็นเหตุให้ใจมั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อนั้นและทีนี้ว่าถึงสิ่งที่ควรเชื่อดีไหมมีอยู่สี่อย่างคือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองและเชื่อความตรัสรู้ของพุทธเจ้านี่หลักที่จะให้เชื่ออันที่หนึ่งถือหลักว่าคำสอนพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกับคือเชื่อการกระทำคนเราจะดีจะเลวอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนละคนทั้งนั้นถ้าไม่ทำไม่ประกอบมันก็จะไม่มีไม่เป็นเอาเครื่องเปรียบเทียบภายนอกที่เขาสร้างกรรมการกระทำสมมติว่าเรามีลูกหลานมันจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นนายอำเภอหรือจะเป็นผู้ว่าหรือจะเป็นยังไงจะเป็นหมอหรือให้มันเลือกเอาเลือกเรียนบางคนขอเป็นหมอทั้งนั้นสอบเขาเรียนแพทย์ตั้งใจเรียนจนจบมันก็เป็นแพทย์ขึ้นมาได้ในฝ่ายที่เขาจะเรียนเป็นนายอำเภออย่างเขาเรียนรัฐศาสตร์นี่ก็จบแล้วเขาก็มาเป็นนายอำเภอเป็นปลัดเป็นไปอย่างขึ้นไปตามลำดับมันก็เป็นไปตามนั้นได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมสร้างเอาอ่ะเราอยากจะเป็นอย่างนั้นก็สร้างเอาทำเอาอ่ะไม่ใช่ไปอ้อนวอนให้เก็บไว้ออดวันปรารถนาขอให้จะข้ามเจ้าใดอย่างนั้นนี้แต่ทีนี้พุทธศาสนามันเกิดมาในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ประเทศเนียเขาครั้งแรกศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์มันถือหลักการอ้อนวอนพระพรหมขอให้พรหมบันดาลให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีทุกอย่างลำบากให้ยังอ้อนวอนขอให้พระพรหมช่วยเหลือเกื้อกูลนี่เป็นต้นสิ่งนั้นมันก็ติดมาในศาสนาโดยปกติในศาสนาพราหมณ์มันเข้ามาก่อนพุทธศาสนาโดยสัมปายรู้จะมันกันมันจะเข้ามาที่นครศรีธรรมราชหมู่แขกทั้งหลายมาค้ามาขายทั้งนครศรีธรรมราชเมื่อมานั้นมันก็เอาศาสนาพราหมณ์มาเข้ามาด้วยตรงนั้นก็เลยนับถือกันศาสนาพราหมณ์ถือว่าที่แอนยังต่างๆคือว่าทำนายคำฝันอะไรอย่างแก่สะเดาะเคาะอะไรอย่างต่างๆมันมีวิธีการเขาก็เลยเชื่อถืออย่างนั้นถามว่าคนนี้ จะมีความวิบัติอย่างนี้เอาสะเดาะข้ออย่างนั้นอย่างนี้เสียทำวิธีการสะเดาะข้อล้วนแต่เป็นวิธีการของศาสนาพราหมณ์ทีนี้มันติดมาพุทธศาสนานี่ก็ไปอ้อนวอนกันใหญ่ละจะทำอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อ้อนวอนกันซะใหญ่พอถวายทานแล้วก็อ้อนวอนคอยกับเหยาหม่ำมู่หม่ำมวยอย่างนั้นนี่อ้อนวอนอย่างนั้นอ่ะไอ้อย่างนี้แกพอทำนาวเป็นเหตุเพื่อให้ช่วยเหลือให้กำลังใจอยู่บ้างแต่ทีนี้ไอ้พวกไปอ้อนวอนนี่เนี่ยแถวมงสวงไปบนสิ่งต่างๆเราจะเห็นได้อย่างคนที่เขาไอ้นักมวยไปชกมวยที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ไปอ้อนวอนบวงสรวงวอนขอปู่ตาบ้างวอนขอถึงนั้นขอให้ลูกตัวเองแถวนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อ้อนวอนแทบแจ่แทบตายไม่เห็นใช่ไหมเหมือนเป็นได้ส่วนฝรั่งมันฝึกเอาซะได้จริงมันไม่ได้อ้อนวอนเนี่ยมันเลยบวงสรวงใครมันก็ยังชนะไปได้นี่คือหลักเป็นเครื่องสอนพวกเราให้รู้มันจะไปอ้อนวอนขนาดไหนมันก็ไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่ฝึกหัดฝึกซ้อมเขาเป็นนักมวยแล้วมันก็ฝึกเขาหัดฝึกซ้อมแล้วมันทำได้ขนาดนั้นก็เป็นไปได้ถ้าหมดทำมาเลยไม่ได้ฝึกเลยซ้อมเลยมันจะไปชนะอะไรได้เนี่ยถือรวมความแล้วว่าเราจะเอาอะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ให้พิจารณาในการเกิดขึ้นมาของตัวเองเราเกิดขึ้นมาแล้วฐานะตระกูลของเราก็แค่นี้รูปร่างกายของเราก็แค่นี้สติปัญญาของเราก็แค่นี้จะให้วิเศษกว่านี้แค่ดีกว่านี้ทำยังไงต้องสร้างเพิ่มเติมต้องทำเพิ่มเติมเอาที่เราสร้างกรรมนั่นแหละถ้าสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มก็มันก็มีมันก็เป็นนี่ถ้าว่าตามหลักคำสอนที่เรียกปุพเพกตปุญญาตาเพื่อเป็นไปในภายหน้าปุพเพกตปุญญาตาจะอดีตหักอย่างนั้นหมายถึงว่าผู้ที่ได้ทำบุญมาไว้ปางก่อนนะส่งมาให้ให้เกิดเป็นมูลละล่อลุ่งเรืองคนที่มีบุญคำเดียวพูดง่ายว่าคนมีบุญอย่างนี้มันก็ดีนะมีบางพวกบางเหล่ามันน้อยอกน้อยใจเรานี่ไม่มีวาสนาบารมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีจังสอนเราไม่ให้คิดอย่างนั้นบอกวาสนาบารมีต้องสร้างเอาวาสนาคือการสร้างการทำคือสร้างกรรมที่ดีงามนั่นแหละวาสนาเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เราก็เป็นวาสนาแล้วเราจะมาได้เพื่อผลของกรรมผลของกรรมนี้โดยปกติแล้วพวกเราได้ยินได้ฟังแต่ผลซึ่งมันเป็นฝ่ายอนาคตคือข้างหน้าได้ให้ทานแล้วต่อไปในภายหน้าภาคหน้าเอารวมมาได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดไหนเกิดในฐานะตระกูลของคนร่ำของรวยมันมีเงินมีทองมากมายกายกองได้ทานแล้วว่าถึงวันอนาคตที่จะต้องได้อย่างนั้นแต่ที่เมื่อบุคคลผู้กระทำมันยังไม่ถึงทีเองไม่ถึงอย่างนั้นยังไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องสงสัยแหละบอกเอ๊ะเขาโกหกเราบ้างไม่แน่นอนนี่บางคนก็ทำบาปทำความคิดว่าเอ้านี่จะจบโลกมั้งไหมท่านว่าไว้อย่างนั้นแล้วคนนั้นมันก็เลยคือไม่เห็นใครไปจบโลกมั้งไม่ได้เห็นนี่มันก็จะคิดสงสัยขึ้นมาบอกว่าโกหกเราบ้างมาขู่กันแฉมั้งอีกเรื่องขำๆมาหนึ่งทางเพชรบูรณ์เนี่ยนะตาแก่ท่านตาขี้เหล้าพอกินเหล้าเสร็จสับแล้วก็มันท้าทายบอกว่าเอ้ยเขาว่าน่ะกูกินเหล้า ทำกามเมสุริฉาจารก็ตายแล้วอย่าไปตกโลกไปขึ้นต้นนิ้วว่างั้นเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ากูตายแล้วมึงเอาขวานใส่ลงให้กูหน่อยวะกูจะไปฟันต้นนิ้วได้หมดว่างั้นไอ้เพื่อนที่เราเลยกันอ่ะมันก็ทำจริงๆด้วยหมอนั้นตายจริงๆพอตายแล้วเขาก็เอาขวานใส่ไว้ในโลงให้มันแล้วก็ฝังเอาไปฝังนี่พอฝังเสร็จสับแล้วนะแต่สัก7วันนะไอ้หมอคีรอแล้วก็มันพุทโธมาเข้าฝันหมู่ละไม่ใช่เข้าฝันนะมาทรงหมู่เดียวกันนะมาทรงยังไงบอกว่าโอ้ยมึงรีบไปเอาขวานออกจากโรงให้กูหน่อยวะทำไมอ่ะโอ้ยกูเอาขวานเขาบังคับให้กูฟันต้นนิ้วว่าไงมันต้นนิ้วเหล็กกล้วยมันไม่ใช่ต้นนิ้วธรรมดาเนี่ยเขาฟันเท่าไหร่ใช่มันกับบนหัวขวานมันบ่เข้าว่างั้นแอบที่ไหนก็เป็นที่แสงไฟทางนั้นอ่ะมันรีบไปเอาขวานออกจากโรงให้กูหน่อยสิเว้ยแล้วกูนึกว่าเป็นต้นนิ้วธรรมดามันต้นนิ้วเล็กอะไปฟันมันขาดได้ยังไงวะเนี่ยไอ้พวกกีฬาเลยกันก็จำเป็นจะต้องไปขุดหลุมที่ฝังมันเอาขวานออกมาให้มันอันนี้ก็น่าขำเหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องจริงจริงๆนะพวกที่เราเลยกันมันวันถูกขู่เข็นแล้วมันจะไปฟันต้นนิ้วให้หมดเป็นว่าที่ไหนได้ฟันมาได้ต้นนิ้วเลยกันทีนี้อันนั้นคือผลอนาคตที่เราได้ยินได้ฟังไว้จากบัณฑิตจากปราชญ์จากตำหรับตำราทั้งหลายที่ท่านว่าไว้เราจะไปถือหลักอันนั้นอย่างเดียวไม่ได้เห็นว่าถ้าเราคำนวณว่าอันนั้นผลที่ท่านว่าไว้เป็นท่านผู้มีญาณพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพยากรณ์ไว้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านไม่มีกิเลสท่านรู้ท่านเห็นและท่านก็พยากรณ์ท่านก็บอกไว้แต่พวกเราก็ไม่ได้เห็นแค่ท่านหรอกมันเห็นเฉพาะท่านนั่นบุคคลผู้มีศรัทธาบางครั้งก็เชื่อท่านอย่าเชื่อตามท่านคราวนี้เราจะเอาเหตุผลไม่เอาผลไม่ดูผลอนาคตละต้องรู้ผลปัจจุบันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แต่วิบากกรรมเชื่อผลกรรมเราก็ดูคนเป็นเครื่องหมายเพราะคนที่มาเกิดแต่ละคนก็มาเสวยผลเหมือนกันนั่นแหละอ๋อนุษย์ทั้งหลายก่อนจะมาเกิดมันก็มาจากชาติก่อนโน้นได้ทำดีทำชั่วอะไรต่างๆไว้ก็มาเกิดดูมนุษย์มันแตกต่างกันมีฐานะตระกูลต่างกันมีรูปพรรณสันฐานต่างกันมีปัญญาความรู้ความฉลาดต่างกันมีความสามารถต่างกันมันแตกต่างกันทุกชนิดอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมนั้นจำแนกสัตว์ให้เร็วตามระเบียบนี้ถ้าผู้ใดมีกรรมดีมากในฐานะที่เป็นบุคคลกตัปปยตานะก็จะได้ดีมากตรงกันข้ามกับคนที่มีกรรมชั่วไว้มากก็ได้รับความวิบัติต่างๆแล้วก็มองเห็นอย่างนั้นถ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่มีเวรมีกรรมมาจำแนกอย่างนั้นมันก็คงจะเหมือนกันหมดมนุษย์อันนี้ก็เป็นการคำนวณตามเหตุผลแต่ว่าจะให้แน่นอนอีกก็ต้องสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิเหมือนกันให้ใจได้รับความสงบสมาธิแล้วจึงจะสามารถรู้คำนวณได้อันนี้เชื่อผลกรรมนะอันที่สามเพื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองหมายความว่ากรรมดีกรรมชั่ว กรรมสองอย่างคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็หมายถึงเขาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ไปละเป็นกรรมฝ่ายกรรมดีกรรมชั่วก็หมายถึงฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในกามกรรมที่ทำทั้งดีและชั่วเป็นของเป็นสมบัติของแต่ละคนละคนคนอื่นไม่ได้ด้วยหรอกจะไปแบ่งปันให้คนอื่นนั้นไม่ได้สมมติว่าลูกสงสารพ่อได้รับที่มากรรมต่างๆจะขอเอาบุญเวรกรรมที่พ่อได้รับมาเป็นของตัวเองซะขอให้พ่ออย่าได้รับเวรกรรมนั้นเลยก็ขอเอาตัวเองจะรับเอาก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่เขาทำแล้วมันก็ต้องเสวยของใครของมันเป็นว่าแต่ไอ้ลูกผู้เคยทำนั้นก็ได้ทำร่วมกันมันก็ต่างคนต่างก็รับเหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับโดยเฉพาะรับเหมือนกันทั้งฝ่ายดีรับดีเหมือนกันฝ่ายชั่วก็รับชั่วเหมือนกันหรืออย่าจำแนกกรรมนั้นเป็นของใครของมันจะแบ่งปันให้เป็นมรดกตกทอดคนอื่นไม่ได้ขั้นสุดท้ายเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้รับความตรัสรู้ถ้าว่าพิจารณาตามหลักของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามพุทธวจนะว่าคือทัตถราชกุมารอยู่ของราชเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแค่ด้วยเห็นคนตายแล้วก็กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายคิดหาอุบายวิธีที่จะแก้ความแก่เจ็บตายก็คิดไม่ออกผลสุดท้ายก็ต้องเสียสละออกบวชเพราะได้เห็นสมณะเป็นตัวอย่างเห็นนักบวชเป็นตัวอย่างที่ออกบวชด้วยตัวเองพอออกบวชแล้วท่านก็ไปคิดหาอุบายวิธีที่จะหาอุบายวิธีครั้งแรกยังไปศึกษากับคนอื่นก่อนแน่นอนไปศึกษากับอาลานันบทอนุตตกาดาบทก่อนพอไปศึกษาอย่างก็ไม่ได้อุบายวิธีอะไรเลยเราไม่พิจารณาอุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นความแก่เจ็บตายได้แล้วท่านมีบอกถ้างั้นทำด้วยตัวเองไม่ต้องเรียนกับใครจึงทำทุกกิริยาเพราะเขาถือในสมัยนั้นเป็นการทรมานตัวเองทรมานทรกรรมตัวเองจะได้บรรลุอมตะธรรมเอาเขาจริงๆก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วบารมีที่พระองค์ได้สร้างได้ทำมันเป็นเครื่องปรากฏให้เห็นขึ้นในจิตจึงรู้ขึ้นมาตอนที่พระราชบิดาไปแรกรับขวัญเอาพระองค์ในขณะที่กำลังเป็นเด็กอยู่นั่นไปด้วยพระพี่เลี้ยงนางนมก็เอาไปพักไว้ที่ใต้ร่มมะต้นไม้ว่ากั้นม่านแต่ทีเรื่องนางนมเขาก็ไปพากันไปดูวิธีแรกหลาขวัญกุมารก็ในที่สงบก็นั่งภาวนาขัดสมาธินั่งภาวนากำหนดลมหายใจขอบสามารถทำปฐมฌานให้เกิดหมายถึงว่าได้สมาธิปฐมฌานมีปีติสุขเอกคตาที่ตกวิจารปีติสุขเกิดขึ้นท่านก็นั่งภาวนาซึ่งชานิดสิ่งภายนอกที่นี่ต้นไม้ร่มเงาของต้นไม้ที่ท้องพระราชกุมารนั่งอยู่นั้นทั้งที่มันเป็นเวลาบ่ายเอาเวลาบ่ายแล้วพระอาทิตย์จะส่องมาแทนที่เงาต้นไม้นั้นจะสายไปตามแสงแดดแต่ว่าเงาต้นไม้นั้นจะเที่ยงตรงอยู่ไม่มีไม่สายไปเลยจึงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายได้เห็นแล้วก็เกิดอัศจรรย์ พระราชบิดาก็เกิดอัศจรรย์เห็นอัศจรรย์เห็นสิ่งที่กราบลูกตัวเองพระราชบิดาท่านจึงได้อ้ออุบายวิธีอันนั้นคงจะใช้ได้เพราะท่านทำนกกระยาเต็มอัตตาแล้วเดี๋ยวว่านั้นไม่ใช่ทางทางที่จะบรรลุมรรคผลก็ได้รู้ขึ้นมาว่าต้องปฏิบัติทางใจเท่านั้นจะปฏิบัติทางอย่างอื่นไม่ได้ท่านนึกถึงตอนที่ทองนั่งภาวนาที่ต้นไม้ต้นว่าท่านกำหนดลมหายใจเข้าเร็วอนาปาสกอบเมื่อท่านบำรุงร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปหาสถานที่จะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าก็เข้าที่นั่งภาวนาไปได้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์ก็ได้ไปนั่งพิงพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกนั่งพิงต้นโพเวลานั่งถ้าเอาฐานจิตเอาฐานอาศัยฐานจิตมั่นคงเอากายเป็นหลักฐานจิตว่าข้าจะพักคำยาจะนั่งภาวนาให้ฐานจิตให้สงบให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้เดี๋ยวได้อุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นชาติชราพยาธิมรณะให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วจะไม่ลุกจากที่นั่งเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังห่อหุ้มกระดูกก็ทำทีจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นั่นพองอธิษฐานจิตอย่างนั้นเขาก็นั่งภาวนาเนี่ยภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหมายถึงว่าเอาใจไปรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือให้ใจรู้อยู่ที่ลมลมเข้ายาวก็รู้ลมสั้นเข้าสั้นยาวออกรู้ทั้งนั้นเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าไว้อย่างนั้นครั้งแรกก็เกิดทุกขเวทนาเที่ยวพยาบาลมันแท่งแช่แก้วคือกำหนดลมไปกำหนดมามันนานขนาดเข้ากับทุกขเวทนามาครอบงำกายแต่พระองค์ก็สู้พอตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าเหลือเราเลือดจะเกิดแห้งไปเหลือแต่หนังของช่างฝักทางมันเลยตั้งว่าเอาเราจะเอาแผ่นดินนี้เป็นพยานเราจะทำการเนี่ยมันเป็นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวแผ่นดินมันไม่หวั่นไหวเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสู้ถึงขนาดเมื่อพระองค์บังคับจิตสามารถข้ามทุกขเวทนาทางกายที่มันเกิดเรียกว่าชนะมารใจก็สงบลงสู่สมาธิคือว่ากำหนดลมครั้งแรกมันหยาบเลยลมหายใจเข้าออกเข้าไปหยาบกำหนดมากเข้ามาเข้าของลมละเอียดหน่อยลมหายเงียบไปเลยปกติเป็นอย่างนั้นลมหายใจออกเหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าออกของละเอียดมันหยาบแต่ว่ากำหนดมากเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าของลมหายเงียบไปเลยไม่มีลมพอลมหายเงียบไปแล้วใจก็สงบเลยลงตัวสมาธิวืบลงไปเลยลงถึงฐานของจิตเลยเรียกว่าเข้าถึงตัวพุทโธเข้าถึงธาตุรู้คือเข้าถึงใจรู้จักใจนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลพอเข้าถึงใจแล้วพระองค์ก็รู้ตัวเลยอ๋อนี่ตัวที่ไม่แก่ตายพอใจของพระองค์เข้าถึงนะก็มีปัญหากันหน่อยไหนที่ไม่แก่เจ็บตายอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอ๋อสิ่งที่มันแก่เจ็บตายก็คือรูปร่างกายนั่นแหละรูปร่างกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันแก่เจ็บตายแล้วสิ่งที่มันแก่เจ็บตายคืออะไรสิ่งที่มันแก่เจ็บตายก็คือใจทำไมใจจึงไม่ตายใจไม่ตายก็เพราะมันไม่มีตัวแล้วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในนี้ที่เรียกว่ารู้ใจเป็นตัวพุทโธเป็นชาติรู้อันนี้ก็ไปก่อนจะทำยังไงจึงจะไม่แก่เจ็บตาย รู้แล้วว่าของที่แก่เจ็บตายคือรูปร่างกายแล้วของที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจเมื่อให้ใจมาอยู่อาศัยขันห้านี้ถ้าใจยังมาอยู่อาศัยขันห้าก็คือกองทุกข์ละมันก็ต้องมาแก่เจ็บตายแล้วจะทำยังไงจะไม่ให้ใจนี่มาแก่มาอาศัยรูปร่างกายนี้พระองค์จึงพิจารณาปัจจัยการพิจารณาถอยหน้าถอยหลังพิจารณาเริ่มต้นจนเกิดความแก่เจ็บตายนั้นความแก่เจ็บตายมาจากไหนความแก่เจ็บตายต้องมาจากการที่มีรูปร่างกายนี่แหละมันจะแก่เจ็บตายถ้ามีรูปร่างกายก็แก่เจ็บตายทีนี้รูปร่างกายนี่มาจากไหนก็มาจากใจสาวก็มาจากใจที่มีภพคือกามภพรูปภพอรูปภพใจมีภพกามภพหมายถึงว่าใจยินดีพอใจในกามอารมณ์ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะติดข้องในกามอารมณ์นั้นในกามคุณห้านั้นนั่นจึงเรียกว่ากามภพพวกกามภพพวกใจที่มีกามคือพวกไหนอ่ะพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์โลกเอาฝ่ายนี้พวกเทพบุตรเทพบราหมณ์ฉะนั้นนะเป็นกามภพฉะนั้นหรือพวกนั้นเบื่อหน่ายเอามาทำสมาธิให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติขึ้นมาใจไม่ยินดีในกามแล้วดิแต่ว่าไปยินดีในองค์ฌานก็จึงเป็นรูปภพพวกจิตภพยังท้ายไปเข้าถึงรูปภพสิไม่ยินดีพอใจในรูปแต่ว่ายินดีในเวทนาถ้าใจยังคล้องยังติดอยู่มันจะไปไหนมันไม่มาเกิดอีกตัวอย่างเช่นว่าใจยังมีกามภพอยู่ยินดีพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตตายแล้วไปไหนก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ประสาททั้งหลายนั่นเพราะมันยังมีกามอยู่ดองอยู่ที่ใจแต่ละสาวเข้ามาจากไหนเข้ามาจากอุปทานอุปทานสี่คือกรรมอุปทานนี่แต่ละอ้าวอุปทานสี่มาจากไหนมาจากตัณหาความเสียยานอยากตัณหามาจากไหนตัณหามาจากเวทนาเราความว่าบางคนจะมีตัณหานั้นต้องมองเห็นสิ่งที่จะได้พึงได้พึงถึงนะว่าเป็นสุขว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมันจึงวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นแต่ถ้าพวกเด็กเขาที่จะสาวเข้าไปสาวเข้าไปช้าก็จะถึงสุดท้ายว่าโอ้ที่มาเกิดอย่างนี้เพราะตัวเบื้องต้นคือตัวอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็เกิดสังขารก็เกิดบุญเกิดบาปดีว่าตัวตรงๆดีเนี่ยอวิชชาแปลว่าไม่รู้ว่าเราจียาแล้วก็หมายถึงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุทุกข์เกิดอันนี้จากความดับทุกข์อันนี้ว่าโดยกิริยาทีนี้ว่าโดยตัวจริงมันที่ว่าอภิสุวิชาสุวิชาก็หมายถึงเมื่อผู้ใดยังไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้จักท่ารู้ตัวเองเมื่อใดนั่นแหละคือตัววิชาถ้าไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองได้มันก็เลยไปถือว่าสิ่งอื่นถึงเรียกว่าหลงอยู่เมื่อพระองค์รู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็มองเห็นว่าสิ่งต่างๆมารวมแล้วคือรูปร่างกายนี้เป็นขันห้าอันนี้ก็เพราะมาจากอาการที่ตัวเองไม่รู้จักกันเองรวมย่อๆก็คือกายกับใจกายคือรูปกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแล้วก็มีใจหรือธาตุรู้อยู่ในนี้ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งนั้นเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อพี่เราเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็เลยถอนจากความยึดถือในสิ่งนั้นไม่ยึดไปถือในสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องของธรรมต่างๆที่มีนี่คือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเราจะไม่ใช่อย่างเดียวแต่ถ้าเราพิสูจน์สามารถบำเพ็ญสามารถทำใจสงบเป็นส่วนมาได้ก็รู้ขึ้นมาทีนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเลยตรัสรู้อย่างนี้ทำไมจึงตรัสรู้ตรัสรู้ในการสามารถทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าแล้วพอใจของพระองค์สงบลงเป็นสมาธิจึงได้ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าตามหลักการก่อนหลักการก่อนคือศีลสมาธิปัญญาได้ศีลสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นในจิตแล้วได้ศีลสมาธิไปรู้อริยสัจเมื่อรู้อริยสัจตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้รู้สึกว่านี่อย่าทุกข์เอาขวดทุกข์นี่อย่าทุกข์นี่สมุทัยนี่ละนิโรธนี่ละคือมรรครู้ขึ้นมาในใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าตรัสรู้มันปรากฏขุดขึ้นในจิตเองไม่ใช่โดยใช้ความคิดแต่โดยเฉพาะในเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เราเชื่อเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้มันเกิดมีขึ้นคือให้สติสมาธิปัญญามาปรากฏขุดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งภาวนาจนสามารถได้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตนี่ถ้าพวกเราสามารถทำใจให้สงบแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้ในข้อปัญหาของอยากถามที่พระพุทธเจ้าแก้ว่าอะไรเป็นทรัพย์ที่จะสอนคือศรัทธาความเชื่อตามหลักนี้ข้อที่สองบุคคลประพฤติอะไรจึงอยู่เป็นสุขหัวพุทธิยาก็ประพฤติธรรมจึงอยู่เป็นสุขลดอะไรเป็นลดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าสัจจะเป็นลดอย่างยิ่งการเป็นอยู่ด้วยอะไรยิ่งประเสริฐเรียกว่าการเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐว่างั้นอันนี้หัวข้อธรรมะที่จะมานำมากล่าวว่าของหยักถามพระพุทธเจ้ามาขยายให้ฟังเห็นทุกคนพากันทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็จะไม่ต้องฝึกหัดตัวเองด้วยภาคปฏิบัตินะสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทำแล้วข้อว่าปฏิบัติที่ทำก็ต้องมาเอาให้มันยากละกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธเป็นการฝึกสติจนกว่าใจนี้จะตกเป็นสมาธินั่นทำที่นำมาการนำมาแสดงก็นำมาเตือนใจจูงใจทุกคนให้ยินดีพอใจในการปฏิบัติใจโดยสมควรในเวลาขอยุติเพียงแค่นี้